بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter betingelser for at opnå belønning for bøn. For at blive belønnet af Allah subhanahu wa ta'ala for bøn, er det ud over de førnævnte betingelser påkrævet, at man i sin bøn opfylder følgende betingelser. 1. At man søger belønning udelukkende fra Allah. 2. At ens mad, tøj samt bedested er tjent på halalvis. 3. At man i hjertet har frygtet Allah i mindst et øjeblik under bønnen. Opfyldes disse tre betingelser ikke, er ens bøn stadig gyldig, dog uden belønning. Og Allah ved bedst.